Kapitola 19. Doktor Bielke nás povede pod zem. Hned při vstupu do předsíně díry svatého Patrika se Geiger roztikal, ale síla záření nebyla nebezpečná, tím spíše, že bylo možné snadno nalézt kryté, nebo chcete-li, temné kouty. Vyzkoušeli jsme průbojnost paprsků, zachycovala je už tenká vrstva skály, ba dokonce i dlaň, šlo tedy převážně o neutrony. Jiriho domněnka se téměř potvrzovala, radioaktivní kov mohl být skutečně transuranem. Zářícího ptáka jsme obešli uctivě a v co největší vzdálenosti. Stanuli jsme před ústím komínu, vedoucího do hlubin země. Díra svatého Patrika. Komůrka Geigerova počítače, přidržená nataženou paží přímo nad propastí, neukazovala zvýšenou intenzitu záření, slabé tikání tady znělo stejně jako v celé jeskyni. Přátelé, řekl jsem, já vím, že teď není čas na projevy. Chci vám na počátku naší cesty do neznáma s nedohledným koncem a nepředvídatelným výsledkem poděkovat za sebe, za Leifa Thorguna i za všechny Islanďany. Vaše oběti, vaše statečnost chrání naši vlast a její mladou svobodu. Tím spíše vás prosím, slečno Aleno, i tebe, Jiri, buďte opatrní. To, co je pro mne a Leifa povinností, je od vás projevem skvělého poměru k nedávno ještě neznámé zemi a lhostejným lidem. Koukej, Bielke, ono to tu přece jen trochu září a je zbytečné ztrácet čas, přerušil mě dobrácky Jiri. Víš, jestli je třeba něco říci, tak to, že je docela jedno, jestli jsme Čechoslováci nebo Islanďané nebo Američané nebo Křováci. Jsme lidé a my čtyři docela šikovní lidé, že? A proto strkáme hlavu tam, kam bychom třeba neměli. To už, milý Bielke, jinak nejde. Jen to ti chci říci, ať se stane cokoliv, nelituji a děkuji ti. Vám taky, Leife. A tebe, Aleno, tebe mám rád a vezmu si tě a budeme mít hromadu dětí. Protože se vrátíme. Musíme se vrátit. Tak a teď do toho. Už nebylo opravdu co dodat. Obešli jsme ústí díry svatého Patrika a spustili lano. Leif použil způsobu popsaného náhodou Julesem Vernem, lano přeložené v půli zaklesl za balvan a sjel, přidržuje se rukama i nohama, na skalní plošinu, vlastně římsu, kterou nalezl už Jiri při minulé návštěvě. Byl jsem připraven. Za vteřinu po něm se houpal v jeho dosahu Geiger. Září. Zeptali jsme se s Jirim současně. Ne, zavolal Leif. Jen tak docela malinko tiká. Rozhodně ještě méně než v jeskyni. Drželi jsme svorně za větrovku slečnu Alenu, která se nedočkavě nakláněla přes okraj propasti. Jirko, doktore, vždyť tam dole jsou úplné schody, podívejte se. Volala na nás. Sice by potřebovali trochu tu a tam upravit a vyfajnovat, ale jsou. Prima, řekl bych to asi sice méně nadšeně, ale kus pravdy slečna Alena měla. Leifova pochodeň skutečně osvětlovala rozeklané a členité výstupky skal, které slibovaly celkem snadný sestup do hloubky. Ovšem, to záření. Při sestupu na Římsu musel každý z nás proklouznout oblastí ozařovanou druhým slepým ptákem a kdo ví, jak bude vypadat propast dál. Za chvíli jsme stáli vedle sebe na úzkém skalním výběžku. Leif doporučil ponechat lano zavěšené na skále, abychom se mohli vrátit bez obtíží a hlavně rychle zpět. Druhý, kratší kus, upevněný do silných karabin na opascích, nás spojoval mezi sebou. Bylo to nutné opatření, zajišťující možnost záchrany i při uklouznutí do hlubiny, znamenalo ovšem také napjatou pozornost nás všech, aby se nehoda jednoho nezměnila ve smrtelný pád všech. Geiger téměř mlčel. Zjistili jsme, že obrazy druhého ptáka i kostry, objevené Jirim, jsou skryty v jakémsi hlubokém skalním výklenku a že záření je omezeno na poměrně úzký kužel, nezasahující až k náměstí. Runový nápis pod výklenkem jsme nalezli také, nebyl však podpisem Arna Saknussema, ale jiným vzkazem, napsaným pro nás neznámými znaky. Alena se nabídla, že nápis obkreslí k pozdějšímu rozluštění za účasti a spolupráce profesora Sorensena. Jiri však vytáhl z kapsy malinký československý fotografický přístroj, mikromu zabalenou do plátku olova a podal jej slečně Aleně. Juj, ty jsi ohromný, Jirko. Zajásala a hned se zmocnila nástroje, který ovládala rozhodně lépe než my. Když měla snímek, sestupovali jsme dále. Sestup nebyl obtížný. Neměli jsme možnost přesně určit, jak hluboko jsme se už ocitli pod úrovní dna kráteru, ale myslím, že do 100 metrů mnoho nechybělo, když Leif, vyhledávající cestu, vykřikl, pozor. A ustoupil rychle vzad. Co je? Schrnuli jsme se kolem něho. Obraz ve skále, znovu kostra. Dva kroky před námi. Vystrčil jsem opatrně ionizační komůrku Geigera za výstupek. Nic. Pak jsem vykoukl sám. Světlo pochodně skutečně dopadalo na stejný pochmurný symbol, jaký jsme nalezli už nedaleko ústí díry svatého Patrika, tento však nejevil ani stopu radioaktivity. To se ví, že jsme toho řádně využili a prohlíželi obraz ze všech stran. Byl proveden naprosto stejným způsobem jako všechny dosud objevené obrazy, pásem kovu, vtepaným nebo jiným způsobem dokonale a bez nejmenší štěrbiny vpraveným do žuly. I poloha kostry byla stejná, ležící, tato však natahovala ruku, jako by ukazovala na jedno místo ve zdi. Alenu napadlo prohlédnout stěnu propasti na tomto místě podrobněji. Netrvalo dlouho a volala: "Haló, našla jsem novou chodbu, nebo co to je?" A už se soukala do kruhového otvoru, skrytého mezi žulovými bloky. Jiri nemoc šetrně strhl lanem zpět. "Aleno, neblázni. Počkej na změření radioaktivity." Pak se obrátil ke mně a koutkem úst, tak, aby ani Alena, ani Leif nic neslyšeli, zašeptal: "Bělke, je Geiger v pořádku. Ten kov vypadá zrovna tak jako nahoře." Srdce se ve mně málem zastavilo leknutím. To mě nenapadlo a všichni jsme se k obrazu sklánili, ba dokonce se ho dotýkali. Bláznovství. Nevím, jak to chceš zjistit. Nemá nikdo z vás náhodou hodinky se svítícím ciferníkem? Obrátil se k nám Jiri. Leif i Alena zavrtěli hlavou. Nezajímej se teď o hodiny, Jirko. Prohlásila. Bělke, změřte tím svým zázrakem nově objevenou jeskyni Aleny Králové, ať se Jirka nebojí o nevěstu. Vložil jsem Geigerův indikátor k ústí jeskyně. Roztikal se jak splašený budík. Kámen mi spadl ze srdce. Než jsem mohl říci slovo, strhl Jiri slečnu Alenu ještě dál od jeskyně Aleny Králové. Jeho ducha přítomnost zabránila první vážné nehodě. Na další cestě jsme se setkali ještě s několika výstrahami, nic jiného totiž kostry nemohly znamenat. Záhadní obyvatelé díry svatého Patrika varovali srozumitelnými znameními lidské návštěvníky před smrtelným nebezpečím všude, kde hrozilo. Asi na 150 metrech hloubky jsme nalezli předem upozorněni obrazy koster i Geiger Müllerovým přístrojem, vchody do dalších dvou silně radioaktivních prostor a dva zářící obrazy ptáků. Kolem posledního jsme museli proběhnout. Propast se nálevkovitě úžila a žulové schody, o nich Schleif tvrdil, že byly kdysi na nebezpečných místech hrubě opracovány, se změnily v jakousi stezku, srázně klesající do hloubky. Poslední obraz nemířil zobákem dolů, ale do skalního výklenku, zasutého kamennou drtí a balvany. Marně jsme hledali nějaký vchod. Pustili jsme se tedy dál. Zanedlouho však stezka končila, nebo lépe řečeno změnila se v ojedinělé výstupky nad propastí. Po několika krkolomných skocích z kamene na kámen stoupl Leif na vratkou žulovou desku, která se pod jeho vahou vyvrátila. Měl právě ještě čas zařvat, pozor. Náraz padajícího Leifova těla mne málem také strhl do propasti. V posledním okamžiku jsem objel skalní výstupek. Cítil jsem, že mě ostré hrany žuly rozřezávají dlaně do krve, ale to už se lano za mnou napělo, to Jiri i slečna Králová, uzavírající náš průvod, vzepřeli síly. Leifův život visel na tenkém nylonovém laně, vydrželo. Za chvíli stál, potlučený a bledý, vedle nás. Teprve teď jsme si uvědomili, že někde strašně hluboko pod námi ve tmě ještě doznívají nárazy balvanu, řítícího se stále dál a dál. Bělke, to snad je opravdu díra. Do středu země, zašeptal Jiri, opírající se o stěnu a otíraje si pot z čela. Pozor na Leifa. Vykřikl a chytil našeho druha pod rameny. Leif se potácel na okraji propasti, jako by ho přitahovala a zdálo se, že se právě chystal omdlít. Uložili jsme ho podle možnosti co nejpohodlněji na poslední metry souvislé skalní římsy. Měl zavřené oči, byl v tváři bílý, jen z rozraženého čela stékalo několik kapek krve. Prohledal jsem postranní kapsy jeho nevyčerpatelného batohu a nalezl obvaz, kterým jsem ho alespoň trochu ošetřil. Otevřel oči, usmál se na nás omluvně a pak se obrátil na bok a zvracel. Pohlédli jsme na sebe s Jirim. Dorozuměli jsme se beze slov. Leif utrpěl při nešťastném pádu zřejmě otřes mozku. Na další sestup nebylo pomyšlení, tím méně na zpáteční cestu. Šetrně jsme Leifa odvedli o několik kroků zpět ke skalnímu výklenku, na nějž ukazoval poslední, čtvrtý slepý pták. Leif sice prohlašoval, že je docela v pořádku, že za malou chvíli půjdeme dále, ale visel nám na loktech téměř bezvládně a jeho klopítání jej usvědčovalo ze zatajování skutečného stavu a pocitů. Doufali jsme jen s Jirim, že zranění nebylo vážné, že nebyla poškozena lebka a že nedošlo ani ke krevnímu výronu do mozku. Seděli jsme kolem Leifa při jediné pochodni, šetřili jsme světlem. Kdo ví, jak dlouhou dobu v podzemí strávíme. Jiri zatím prohledával dál Leifův batoh. Prvnímu samozřejmě přišla do ruky krabice s dynamitem, zabalená v pokrývce. Koukej, Bjelke, ukazoval mi otevřenou krabici, naplněnou tmavočervenými válečky, tak ono to přece jen neleží na dně moře. Pak seřadil konzervy ke skalní stěně. Měli jsme několik kompotů, dvě krabice sušeného hovězího masa, asi kilogram čokolády, celou hromádku olejovek, láhev švédské pálenky a kvavitu. Nepočítaje ovšem dehydrované lisované potraviny, které jsme sýrym nesli my. Slečna Králová přidala k našemu bohatství ještě klobásu a čtyři sýrové konzervy. Jídla jsme tedy měli dost, všichni jsme však mysleli na jedno, na vodu. Měli jsme žízeň a zejména Leif potřeboval pít, vedle hromady konzerv však smutně stála jen jedna jediná polní láhev, spola naplněná černou kávou. Zbytek vypila slečna Králová a Leif na cestě do kráteru a asi 10 průhledných pytlíčků s pomerančovou šťávou. S přeslazenými šťávami kompotů kalifornských broskví a ananasů to nebylo mnoho pro 4 lidi. Naše naděje, že nalezneme vodu, zatím zklamala. Skály byly dokonale suché a ani crkot pramenku se neozýval z hlubiny, zesilující každý zvuk jak mohutná hlásná trouba. Mistour, který vlil desítky tun vody do sopečných komínů, ústících na dně Sneffelsu, nedosáhl krytou před síní do díry svatého Patrika. Rozhlédl jsem se po svých přátelích, odtrhl roh jedné obálky s pomerančovou šťávou a podal ji Leifovi, který obsah žíznivě vypil. Nu a nám na posilněnou kávu, nutil jsem se do úsměvu a nalil nejprve slečně Králové, pak Jirimu a nakonec sobě kalíšek kávy. Chutnala báječně, ale sotva svlažila vyprahlé hrdlo a to jsme strávili v podzemí teprve několik málo hodin. Jak bude vypadat další sestup? Leifovi se trochu ulevilo. Posadil se, opřen zády o skálu a ukázal dolů, do propasti. Cesta končí, řekl, stezka přerušena. Pod námi desítky metrů skály hladké jako komín. Bez skop, provazových žebříků a kladkostrojů to nejde dál. Co teď? Zeptala se Alena, která porozuměla smyslu Leifových slov. Zpátky přece nemůžeme. Jirko, doktore, obracela se od jednoho k druhému, tak řekněte přece něco. Ne, zpátky nemůžeme, zamyšleně opakoval Jirka. Nesmíme, a teď, ukázal očima na Leifa, opřeného o skálu a těžce oddychujícího, ani nemůžeme. Nemůžeme totiž zničit předsíň díry svatého Patrika. Leif otevřel oči, když někdo z nás dole. Ne. To nevadí. Na tom přece nic nezáleží. Vůbec ne. Nemluvte nesmysly. Rozhořčeně zašeptala slečna Králová. Hledejte spíš další cestu. Musí tu zkrátka být. Možná, že byla, namítl jsem a ze zřícením stezky zmizela. A ten poslední pták, mířící zobákem právě sem, k nám. Ano, pravda, ten poslední pták, uvažoval Jiri. Víte co, odházíme trochu těch kamenků. Leife, můžete přejít kousek dál. Kamenky byly 10 až 100 kilové balvany. Schazovali jsme je do propasti a snažili jsme se hlasitým hovorem přehlušit duté, hřmějící rány jejich nárazů na stěny komínu. Marně. Bylo v tom něco strašně tísnivého a zároveň lákavého, letět také tak dolů, pořád dolů, s roztaženýma rukama ve tmě, jak slepý pták. Otřásl jsem se. Pryč s takovými myšlenkami. Začal jsem horlivěji valit kameny k okraji římsy, ať si pořezané ruce pálí sebe více. Bohužel, pod vrstvou Jiriho kamenku byly mohutné tunové kvádry, nakupené na sebe a jako strašnou silou sevřené v pěsti skalní stěny. Nepohnuli jsme s nimi, ani když Jiri použil cepínu jako páky. Leif se potácevě zvedl a přistoupil k náměstí horolezeckým kladivem, oklepával žulové balvany a pozorně poslouchal. Je tam dutina, řekl konečně. Slyšíte? Klepl kladivem na skalní zeď a potom na balvan přímo uprostřed výklenku. Druhý úder zněl docela jinak. Potom našel na zemi mezi kameny první z mušliček. Není divu, že jsme je v mihotavém světle magnéziových pochodní přehlédli. Zapadaly do spár, některé se rozpadly na prach nebo z nich zbyly jen zvětralé bělavé šupinky. Všechny však byly provrtány malými dírkami a když jsme se pozorně podívali na jejich okraje, zjistili jsme zřetelný nádech zelené barvy. Jiri rozluštil toho malé tajemství, mušličky byly kdysi spojeny měděným drátem, který za dlouhá staletí nebo snad tisíciletí oxidací dočista zmizel a zanechal jen svou stopu, právě tak jako dnes nalézáme ve vracích fénických galér na dně Středozemního moře záhadná kovová vlákna, která kdysi byla, pořádnými hřeby. Mušličky jsme nalezli i pod čerstvě odvalenými kameny. Bylo jasné, že kamenný val byl uměle navršen kdysi dávno a pro jistotu ještě zpevněn svazky lasturek, jimž zřejmě jejich majitelé připisovali kouzelnou moc. Krabice s červenými doutníky dynamitových náloží se na nás vyzývavě šklebila. Tolik výbušniny by stačilo vyhodit nejednu, ale nejméně tři takové překážky, výbuch v úzké propasti byl ovšem napováženou. Nikdo z nás nebyl pyrotechnikem a nedovedli jsme ani přibližně odhadnout, jak bude tlaková vlna působit na nás i na skalní římsu, po které jsme sestupovali. Ani skalní stěny propasti nevzbuzovaly příliš důvěru. Široké pukliny a spáry, snad pamětnice katastrofálního zemětřesení z roku 1780, které odervalo od ostrova velké kusy země, mohly snadno způsobit při výbuchu zřícení celých mohutných skalních bloků. Neměli jsme však na vybranou. První, kdo hlasitě pronesl společnou myšlenku nás všech, byla samozřejmě slečna Alena. Za půl hodiny už zajiskřil spletený doutnák vodopádem drobných jisker. Pět náloží jsme uložili společně do spáry pod balvan, který se nám zdál nejlehčí a nejsnažší k vyvrácení. Odřízli jsme podle návodu doutnák tak dlouhý, aby hořel právě 5 minut a Jiri, na něhož připadl úkol zapálit jej, pádil z pochodní po skalnaté stezce vzhůru, kde jsme se v nevelkém vyklenutí stěny k sobě tiskli jak vyplašené děti. Sledoval jsem hodinky a hlásil svým druhům čas, ale snad spojené doutnáky hoří rychleji než jednotlivý, snad byl návod nesprávný nebo jsme mu dobře nerozuměli, zkrátka sotva vteřinová ručička oběhla 3x dokola, zahřměla rána, provázená mohutným plamenem a následovaná rachotem žulových úlomků, odmrštěných výbuchem a tříštících se o skalní stěny. Těžké balvany rachotily do propasti a klouzání drobnější suti znělo, jako kdyby nějaký obr přesypával hrách. Chtěl jsem už vstát a podívat se na výsledek našeho pyrotechnického pokusu, ale Leif mne strhl zpátky a zachránil mi tím život. Balvan, veliký jako kopací míč, hvízdl těsně kolem mne, roztříštil okraj římsy, po které vedla stezka a zmizel v bezedné hlubině. Za ním se valily další, uvolněné tlakovou vlnou a otřesem skály vysoko nad námi. Kašlali jsme, napůl udušeni hořkým plynem, vznikajícím při výbuchu a škrabajícím v krku. Konečně se vše uklidnilo, jen tu a tam klepl drobný kámen, kutálející se od místa výbuchu. Najednou Jiri vykřikl, Bělke, vidíš? Naše pochodně, magnéziové pochodně, hořící až dosud v naprostém bezvětří klidně jak kostelní svíce, neklidně plápolali. I na tvářích jsme cítili chladný průvan. Přátelé, podařilo se. Jásal Jiri a sestupoval nedočkavě dolů. My za ním. Do kamenného zátarasu, navršeného snad kdysi dávno pověrčivými obyvateli z balvanů a mušliček, vyrvala výbušnina otvor dostatečně veliký, aby se jim člověk protáhl. Bylo třeba jen odvalit ostré kameny, trčící hroty do průrvy jak dráty v myší pasti. Z podzemního prostoru čišel syrový chlad. Jiri se naklonil k průlomu a snažil se proniknout zrakem dovnitř. Zhasněte světlo. Řekl přes rameno Leifovi, který držel spola vyhořelou pochodeň v ruce. Rychle, Leife, myslím, že zhasit magnéziovou pochodeň je ovšem možné jen ponořením do vody a tak Leifovi nezbývalo nic jiného, než ji odhodit do propasti. Obsala ohnivý oblouk, rozhodila při nárazu na protější stěnu díry ohňostroj jisker a zmizela v hlubině. Zůstali jsme náhle ve tmě, v tísnivém tichu. Co? Chtěla se zeptat slečna Alena, ale zmlkla. Teď už jsme viděli všichni, proč chtěl Jiri zhasit vzácnou pochodeň, z otvoru do nitra skály vycházelo slabé, ale zřetelné modrofialové záření. Jak se přizpůsobovaly naše oči, oslněné ostrým světlem, sílilo, takže jsme už rozeznávali i vlastní obličeje, skloněné k otvoru. Měli příšernou synalou barvu a měnili nás ve čtveřici utopenců. Uvnitř jeskyně cosi bylo. Nejdříve to rozeznala slečna Králová. Vykřikla a schovala tvář Jiriho větrovce. Potom jsme to spatřili i my kolem otvoru, proraženého výbušninou, stáli v polokruhu bez hnutí a bez hlesu obrovské postavy s modrými vlasy a dívali se na nás.